الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. احوالو د قیامت کې مخکیم د دې شهادت بیان شوه چې الله با د هر امت نا یو گواه راپورته کی او دلته دویم ځل بیا غسی آیت ذکر کړي دې کې فرات دې د عموم او خصوص چې هغه مخ کې گواه هغه د امت نه یو حق پرس عالم ځکه من کل امت ویلو چې دا د امت نه یې ذکر زمانه کې څنګه چې انبیا وراتلو دا سبا حق پرستمو وخت په وخت باندې او خلق ته د الله دین بیاناو ول حق به ادا کو نو مخ کې دا غزي کړو چې هر امت کې باندې غزي حق پرست راځي قیامت کې او گواهی وکړي چې الله ما دی خلقو تا استا دین رسولی و استا توحید مو تا بیان کرو لیکن دی استا توحید نه انکار کرو دیر بدی گانل دیر غصه کی دو داغی حال ذکر شا او دی آیات کی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دغه سید انبیاء کرام چې لا وی هر امت کې وځو یو گواه د گواهی لپاره قیامت کې را پاسو ما هغه په گواهی کوي او خاص کر د دې امت او د دې پیغمبر حال بیانوي څنګه چې مخکیم بیان شیو سوره بقره کې د دې امت په فضیلت کې وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس تاسو می بهتر امت وګرځولې ولې تاسو په خلق باندې گواہی کوئ نو خلق و اعتراض کوي چې موږ د دې گواہی نه منو ځکه چې دې دې رستو راغلي دي او گواغه سو کې چې هغه په مقابل نه حاضري هغه کې مشاهده شرط تا نو ویلو چې ويكون الرسول علیکم شهیدا دا پیغمبر با ستاسو تزکیه کوي ستاسو تصفیه با کوي ستاسو عدالت پا بیانی چې دا زما صحابه دی او زده دی تزکیه کوم او تعدیل کوم چې دی رشتی نی دی کنه نو بس چه پیغمبر ستاسو تعدیل ثابت کنو ستاسو گواهی با صحیح شی امتونو باندې همراتینا صحابه کرام دي زکه شهادت دا چې قبليږي چری کې د شهادت صفاتونه پوري او دا صحابه کرامو کې پورو صدق پاغي کې او زبط پاغي کې او دغه سي علم اغي ته حاصلو ټول صفاتونه اسلام کې اغي مخ کې ودار چانا دا صفتونه صحابه کرامو ته حاصل نو قران دا غي عدالت ذکر کوي چې دا عدول دي صحابه کرام دیوانه څوک اعتراض نشي کوله او کچا په کړي ناغو فاسق فاجری په امت کې چله عدالت ثابتي او له صداقت بیانې او خلق لګیا ناغيه زم ذکر کی او تان پکئی اغا فاسق فاجری او کل کفر تورسی دکا آل عمران کی چویلیو کنتم خیر امت نخرجت للناس دا خطاب خاص صحابے کرام ہوتای تاسو بہتر امتی ہے او تاسو بگواہانی بخلق باندے نو گواہی نمراد قیامت کی گواہی دا او یاد دی بیان دی پا خلق باندی چی پیغمبر دی تا قرآن بیان کو او دی نور و خلق تا بیان کو اغا خبر او رسول امو شاہدی تا ضرورت نو زکا چی قرآن وکنا اللہ کتاب یقینی و قطعی کتابو او دې کې ټول د امتونو حال وو د نوح علی السلام نه چې راوخلی تر اخره پورې نو د امت کو گواہی کوي په نور امتونو د قران په ذریعہ باندې ځکه چې کومه خبره چې په قران کې نه و ويوم نبعث فی کل امه شهیدا او یاد کا چمون با راپور تکو پا هر امت کی تل تیمین زکن دے ویلے چی دا با دا امت ننی بلکہ پیغمبران بھئی تاغی کی با اللہ تاغی گواہی با امتنو باند کی علیم من انفسیم اگا گوابا پا دی باندی دخپلو نفسنو نئیم انسان دی کن اغام انسانانو پیغمبرو من انسان من انفسهم اگر کسوک تیغا مانا اخلی چکل با دی باندی اخپل بدنم گواہی کئی پلہ سنا اخپیو لیکن اغام آنا دی دے کن دا مرادو مرد تینا گواہ تہر زمانی دار امت پیغمبر دے دکھ اور پسی وجینا بے کروڑی چسنگا نور امت نبان دے اقبل پیغمبران گواہی کئی ندغہ سے اللہ پیغمبر توی وجینا بے کا شہیدن علا ہاولا اور اب اولتا لرا گواہ پدی امت باندے هر یو بگواہی کئی نو آخر کے بعد دی پیغمبر نمبر اینو زکر عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی مراغلیو سورة المائدہ کی چو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ زپا دی باندی دا حقی گواہی کولشم چو سو پوری پا دی کی موجود ما فلما توفیتنی کل چتا واغستما اوچت تکلم اسمانونو تا کنتا انتر رقیب علیم بیا تپ دی نگاہ بانے بیا مونیو خبر نو انبیاء و داغی وقت گواہی کئی چې کله دې په خپل امتونو کې موجود او لیدل قتل یې دا هغه دعایې په کوي رستو انبيان دي خبر د خپل امت د حالاتونه نمخ کې پیغمبران او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دي خبر او ځان طالبان وي قران او سنت خلاف خبرې کوي نو یو باندې اعمال پیش کیږي یره دې خبره کوي تاسو د دنیا او د آخرت فائدہ شته حدیث د مسلم کې خوراغلیو چې من حسن اسلام المرء ترکه لما لا یعنی چې یو باندې خسته اسلام دازي چې بے فائدې خبرې پری دین تاغه سي د خپل بے فائدې خبرې نه پری دي لا یعنی ستوي چې نه بګې دنیا فائدې نه د آخرت فائدې نو بدی کې ستاسو فائدہ ده چې دروغ وې او دا خواغه دروغ نه دي چې اندي کې وتا ته معافي وشي دا خود مسلم شریف مقدمه د دین جوړه ده کتا مسلم شریف ویلی کنا دروازه ټول مقدمه د دین جوړه ده چې نبی علیہ السلام وی من کذب علی متعمدا چا چې ما باندې دروغ جوړ کړو قصدن فلیتبوا مقعده من النار نزان له جهنم کې ځای جوړ کو جنت بینو خوخنو سالبو لکیدنو زن لے جہنم کی دے جوڑ کو یہ سلیا استاذی خبر کی سمت لب دے زن لے جہنم کی دے جوڑے اعمال خوپا اللہ باندی پیش کی گی ملیک مقرر کری حدیث کی رازی چی دے پیر پر روزا و دے جمعرات پر روز باندی اعمال اللہ ته پیش کی هغه به خپل محو او اثبات کوي دا پیغمبر دا خبره چا کړی و کنه صبر دی ونه کړی شو دا ټول دروغ جوړی ځان نام بیا درست حالات نه دی خبرو قران په دې گواه دی حدیث د بخاری په دې گواه دی چې نبی اسلام ووی چیزا با قیامت کے آغا خبرکوم چیزا ما عرور عیسیٰ علیہ السلام سنگا کری دا اغا سنگا خبر کری دا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ یا اللہ زخو پدی باندی گواهم اولی دن کے ام سو پوری چی پدی کی موجودم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کنتان تر رقیب علیهم کلا چتاو آغستم بیا تا حاضر ناظر پدیبان دیم نبی علیہ السلام وی زبم دقا سی جواب کو یا اللہ تو جسو پور پدی کی موجودم نو دا دی حال میں لیدک آتو او کلا چتاو آغستم بیا تا نگاہ بان ما تا بیا علم نشتا دے بلکہ حصول مائدہ کی دا ٹھولو انبیاؤ اجماعی دلیل ذکر کرده ده یوم اجماع اللہ والرسول فیقول ماذا اجبتم طول پیغمبران برا جمع کی قیامت کی او بوئی چتا سلاد قوم الناس جواب در کرشو تا ستدخپل قومت امتون حال معلوم ده چی بیا سچلو شو بیا انبیاء جواب کوي قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا تایلم د دې لپاره کړه قران په ځدکا کنا لا علم لنا کما جمله ده دا کم لا ده لا لا علم لنا کې کم لا ده دې تلل نه په الجنس وی کنا اگر جتوئے چھ لا الہ دا اقا لا دے خواہ چل تکی آلیہ تول دفکڑی دی او دل توی لا علم لنا یا اللہ منتحس علم نشتا انکا انتا علام الغیوب تا دمونگ نداغی حال تپوس کرده دیں چی اغز مونگا دا موجود اگه وقت نو ناخو غیب شو امونگا پا غیب نپویگو علام الغیوب تی تا علام الغیوبی ادیوی نا پیغمبرم دینو پرخ نشتا وی خوا اکا ہے یو شیر وی خوا تب ہم قیامت کی پیش شی شکر دی چی دم را خود قرآن نا خبر شکا نا خوا چی قیامت کیم کبیالو کٹی سمی سمی مچی ادی تماشا خوکو کا نا خوا دا دیر شر البری خلق دی خوا دا شرک دعوت ورکینو نبی علیہ السلام با گواہی دا سکی وجینا بکا رابو لطال را شہیدن گواہی کونکے دا عدالتو علی آولائی فدی امت باندی کلچ دی گواہی کی دا نوح علیہ السلام دا پارا دا حود علیہ السلام دا پارا دا سید ټول انبیاء او د پاره چې څومره قران کې راغلي دي کنه دا امت په گواہی کې ډېر په اطمینان سره ډېر په وسلې سره چې نور دي پارام کې ني گواہی به مونږ کوو ځکه مونږ ته د ټول امتونو حال معلوم دی په قران کې ښه یذې گواہیو کې پاره امتونو باندې او ډېر رښتیا رښتیا وایي ناغا قومون او پی اعتراضو کیم چی تاسو کم زیوے چی گواہی کوئے پا موقع نوے او گواہی کوئے نو جینا بکا شہیدن علا هاولا تا دی امت پیغمبر براشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براشی او دخپل امت تعدیل باو کیم دویم تن تاجت نشتا غیواز کافی دیخوا دا سے عادل چی کنا اگه که بیا دویم تاجت نئی دا یواز کافی دے او دا شہادت تد پا حقیقت کی شہادت دا سے دے چی دا امت دا صحابہ کرام و تذکیہ و تصفیہ کئی نبس چی دا اگه تعدیل ثابت شی نخبر ابا سما شی اگه اعتراضون و ختم شی نو سوال پیدا شو چدا پیغمبر د دې صحابه او د دې امت تعدیل کوي او صفائی کوي او توثیق کوي چې دې رښتینی دي د دې څنګه رښتینی دي نوح علیہ السلام کله تیر شوه دی هود علیہ السلام کله تیر شوه آدیان سمودیان دی پاغي باندې څنګه گواہی کوي نو جواب ونزلنا عليك الكتاب مون نازل کړی دی تا باندې داسې کتاب تبیانن او تبیان دی اړو سي پریږي نه دی تبیانن کوم قوم دی چې په دې کې ذکر نشتا کوم خبره چې الله نه ذکر کړي دې امتونو په حق کې ناغدی امت تا معلومات شتا کنه دا قرآن پا ذریعه بانده دی سر تبیان شتے کنه نوزگا دی پا هر امت بانده گواهی کولش خواه دمرا مضبوط گواهی باقی باین سوک اعتراض نشی کولی خواه تبیان ده سنگ تبیان ده سره نام کیوی لیو یو کم شپیت کی د علم په مسله کې ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نه پریوزی او دانا پتیارو د زمکه کې نه یو وچه او نه لونشه مگر د ارسو د الله په کتاب کې شته عمومی کړو فی کتاب مبین په یو معنا کې دا قرآن صفاتو ښا چې قران کې هم داسې خبره شته دی چې نه دغه سی بی ویلو دغه سورته انعام کې او مامن دابتن فل ارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الله ما هو بګي سپريخي نه دی هو کچا ته بګي کمی ښکارینو ګوتہ دی پکې دی نو ما فرطنا في الكتاب من شيء حضرت شیخ و معنا کولا نه دی پرېخه په دې قران کې د بیان نمونګه سشم چې هم نه دی بیان کړي ارس پګشت کړه تبیان لکل شی دا آیاتونه د دې دلیل دی چې قران کې هر خبره شته هو دا ځان له خبر ده چې د انسان علم قاصر دی د علم کمې دی د فهم کمې دی د صحابه اقوال په دې باندې گوادی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې لو ظل لي عقال لوجدته في القران که زمانه د وخه غجلب رکشي زه به قران کې ګورم ځان له سارا کې نه ګورم ځکه الله ما فرطنا بالكتاب من شيء مطلب دا و چې هر خبره قران کې شته خدا زمونږه کمزوري ده چې مونږه معلومات نشو کولې همت نشته دمرا بصیرت نشته جميع العلم فی القران لكن ټول علم په قران کې ده لكن نو سرا تقاصران او افهام الرجال تحلق فهم وعقل وطن رسخا زکا دنیا کې چې څومره علوم دي مروجه دا ټول قرآن نوتی دي کنه ښا که علم لغت ته د قرآن نوته ده که علم اشتقاق ده د قرآن نوته ده که علم صرف ده د قرآن نوته ده که علم نحو ده د قرآن نوته ده که علم فقه ده د قرآن نوته ده که علم د اصول ده د قرآن نه جوړ شوی ده که علم د معانیو ده که علم د بیان ده که علم د بدیع ده د قرآن نه جوړ شوی ده څومره علوم چې دنیا کې نن چلیږي که علم میراث ده ټول ته د قرآن نه وتی که دنیا نور علوم دي چې خلقو نوی ایجادات کړی دي او دا د مسلمانانو د لاس دي دا غي د قرآن نه رايست دي ډیر سوچ او فکر یې باقي کړی دی زکه او تبیان وي تبیان لکل شین چه داس قرآن و داس کتاب شتا ده چاوه که وضاحت دار خبریم نو دا امت با گواهی نکی پا امتو نو بانده بل سو خوده گواه قابل نشتا وهو دن او دا قرآن هدایت ته دا ره نمائی ده دا رنا ده دا چازلتا چراشیم ناغا طول دا جهل خبری دا کفر و دا شرک آتی نوزی زلون پاکش نو کل چه هدایت راغ زلطا رنا راغ لزلطا سینا روخانشوا نو رحمتا دا غینا دا اللہ رحمت جوڑشی دا سر لازم دیکن او چې رحمت جوړ شو نو وبشرا للمسلمین ته مسلمانانو خوشحالي حاصل شي دا خوشحالي د مسلمانانو کنه ولیکن ترتیب به ګوري غره چوال بالا تا ته د قران هدایت نصیب کړي چې کله هدایت نصیب شو او تا په عمل وکړه تا په استقامت اختیار کړه تا په عقیده صحیح کړه نو رحمت تے نہ جوڑش او جدا اللہ رحمت راغے دنیا تا وبشرا المسلمین دا قد مومنان خوشحالی دا نو ضرور نو تے سرور حاصل شو دا دا کتاب تعریفو تبیان لکل شن او دیزه کیو کخا بل زینہ زګه دل تکې د شهادت خبره ذکر شوه چې قیامت کې وګواہی کیږي او گواهان و نور څوک نه دا امت وای نو سوالو چې دی وسنګ گواہی کوي پاره امتونو چړې رلوې فاصله ده پکې الله وی چې تبيان شته کنه تبيان چې سره یې نه ته گواہی کول پاره سکار نه دی پیرانو ته غزنې سه دی تبيان لکل شی دا کتاب څنګه هدایت ته څنګه ته بیان دي راشه د دې خلاصو وګوره ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذل قربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دا آیت تے چه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو اجمع آیت فی القرآن لخیر یمتصل ولشر یجتنب دا سے اجمع آیات پا قرآن کے چه ٹول خیر ام پاکی راجمع کردے چ خلق په عمل کې راولي او ټول شریعت په کې بیان کړي چې خلق ته نزان بچ کیم ناغه دا آیت ته اجمعو آیتن او دیو جنا عمر ابن عبد العزيز پنځم خلیفہ رضی الله عنه هغه په خطبه کې دا آیت شامل کو کنه ولی خطبه هم یو جامع شی دی کنه نو دے باقی شامل کو چی دی کسما دا قرآن خلاصہ دا نو چی دا قرآن لوی مزامین او لوی مقاصد اگر پا دی کی راجعہ ماری خواہ نو دری اغا ذکر کری دی چی اغی باندی عمل لے دری اغا ذکر کری چی دا اغی نبازان ساتی ان اللہ یامرو بالعدل بے شکا اللہ امر کی پینصاف والاحسان یو په احسان عدل ستوي نلمبه معنا کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بالعدل اي بلا اله الا الله دا سم عدل لکنه ځکه جدا کلمه را ل دې کلمې سره د انسان عقیده صحیح شو نو اغا عادلو گرزید اغا منصفو گرزید تکا صحابه کرامو گو رکنا نهایت عادلان نهایت منصفان نهایت رشتینی نو اغا دا معنی کی چه عادل توحید توی او دا دیر بہتر معنی آوا دکا چه انسان تا توحید نصیب شو نو بس دکی طول صفات راجم شو بیا خوا تردی توحید پو برکت سره الله ساتی کنه د دروغونا د حرامونا د ظلمنا د کفر او شرکنا څومره چې جرایم دي کنه دا ټول نه محفوظ ساتي بلا عدل او سفیان ابن عیینه معنا کوي بلا عدل استواء السر والعلانیه عدل دیتوی چستا باطن او ظاهر یو شانتی وی چسنگ دی زلک رنا دا اللہ تا صحیح ایمان نصیب کرده صحیح توحید نصیب کرده صحیح اخلاص پک پروت ده نو دقا سی ظاهر دیم دا زلک پشان ده ظاهر او باطن کی دی پرخ نشتا کنا استواء السر والعلانیت اللہ پا دی امر کی چی خلقو جسوم پزلی ناغد استاسو پجبئی چی دی دوالو کی پرخ رانشی اگر ایتا ہو بیا نفاق ہوئی کا نخوا اوسو کوئی چی عدل هغه توي چې په کارونو کې وی او احسان هغه توي چې په اقوالو کې وی العدل فی الافعال چې کارونه داسې چې هغه د انصاف وی والاحسان او خبرې داسې چې هغه د احسان وی نه یوې د افعال سره لګول دي او بل د اقوال سره او دریم مطلب بیانې چې عدل ار یو شیله چې خپل مقام ورکی او په خپل ځای کې قائم کې ناغه تعادل وي دارشید پر الله حدود مقرر کړی کنه ښه هر شی د پاره نه به د خپل حد نه یو پلا او بل پلا کینه ناغه تعادل ویل شي د خوراک د پاره الله حلال رزق پیدا کړي نو عدل او انصاف دا دی چې حرام پکې نه وي شک او شوبه پکې نه وي او د زړه د سلامتی د پاره الله ایمان پیدا کړي نو زړه باغی سلیم قلب سلیم چې وته وي چری کی ایمانی اغي کی توحیدی بل څه پکې نه کنا او هام او خیالات پکې نه وي مزل الله دې له پیدا کړو کنا صاحب جب دې دې پار پیدا کړو چې رښتیا او پیویل شي دروغ به پې نشي ویلې غیبت به پې نشي کېږي چغلی به نشي کېږي نو انصاف دار چې مسلمان په جواب باندې رښتیاي دروغ بنئ د دې له پیدا کړو کنه یا امر بالعدل او سلورم معنا کوي چې عدل ستوي چې دوست او دشمن ته د فیصلې په لحاظ سره یو شانتي ګوري چې کله بادشاه فیصله کوي عدل خداغه کاری کنه ناغه تبا مسلمان او کافر یو شان تخکاری په انصاف کې دا د قران اصول کناخه وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ای خلکو یو بل سره تعاون کوئ بالبر والتقوى د دین په کارونو باندې چې نیکی دا عبادت ته تقوا دا او پرزګاری دا نویلو چې ولای جرمنکم شنان قوم کدی قوم سره تاسو دښمنی تیر شوی د پخوا ولیکن داغی نه وکار ناخله نن واغی سره انصاف کوی چری اسلام تغاله کیدی نو قاضی با دوست او دشمن ته یو شانتی ګوري فیصله به یو شانتی کوي انصاف دی ته وی چې څنګه د مسلمان سره کې انداز وي د کافر سره کې د کدی لپاره سورې نساء کې دا تیر شیو کنه کونو قوامینا لله شهدا بالقسط ای خلق قدرت کې په انصاف باندې د الله د رضا لپاره ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا قيقوم سرا دشمني نو غره داغینا کاروان اخلي چې انصاف دنه ونشي اعدلوا واقربوا للتقوى که کافر د خو انصاف وسره کوي دا د تقوا ډیر لوی لار ده کته وې تقوا ته ځان رسوم نو هو اقرب للتقوى ان الله یامر بالعدل چن صاحب بټولو کې او شانتی کې دغه سي عدل ویل شي حقوق تا یو حقوق د الله دی هغه په خپل ځای ادا کوي یو حقوق د عباد دی هغه په خپل ځای ادا کوي ترتیب بساتي اول حق د الله دی بیا ورپسې حق د بنده دی بیا بندیانو کې نمبری دی کنخا اول حق د مور او پلار دی بیا د خپلوانو دی بیا د یتیمانانو د مسکینانو دی بیا د گاونډی دی دا قران چې ذکر کړی دا سه او صاحب بالجنب ابن السبيل دا حقوق چې لحاظ کې ساتي نو دې د عدل او احسان ویل شي او څوک معنا کوي چې په احکامو کې وګورم د مسلمان شان دار چې کدو پچا باندې سکار وکړو مزدوري ونیو او هغه سره دی اړ کړي واچستابا په خوا خو ډیر له کتابونو ذکر لیکي سوار رسانی هغه زمانه خبره کی کتابونه کنه چری وا مزدور له دروازه روپیا ورکولا نچی روپے دی ورکلا نو دا عدل شو اچی پینزو پاو دی ورکلا نو دا احسان شو اللہ استاخوا خدا نو عدل کے احسان کے پورا ورکا نو عدل شو اچی اغسر دی زیاد تی ورکلا یو پاو والا نو دا دی احسان شو ان اللہ امرو بالعدل والاحسان اللہ دوالو خبرو امر کردے خوا تا تا اختیار دی پدی کی خوا دویم داده چه قرآن که داسه احکام نازل شوی دی چه مسلمانانو تویی که تاوست چه تکلیف ارساو اللہ تاسو لے اختیار در کرده دی چه که انتقام اخلے نزیعته با نکوه فین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به دا عدل لے فمن اعتدا علیکم فاتدو علی بمثل ما تدا علیکم چاچی تاسو تاسو تکلیف ارسو نو تاسو وطم ارسو اے خوزیاتے با نکویں دیتا عدل ہوئی اور پسیو ولین صبرتم لہو خیر للصابرین کسبرو مکو ما فیم اکڑا نو دا احسان دے ان اللہ یقن بالعدل والاحسان استاخوا خدا بسم په دوالو باندې عمل کول شي نبی دې اسلام خو په دوالو کړو دا قصه د قصاص په مسله کې ویلو چې كتب علیکم القصاص تاسو باندې قصاص لازم شوی دی کنه چې مړی دا نو شو نو قصاص واستې شي د الله طرف نه حکم دی دې تعادل وی ها فمن عفی له من اخیه شیء کداغه طرف نه معافی وکړې شو نو ډیر عزت وکې ډیر قدر وکې چې تاسو ته خونو باخو ول احسان دې ته احسان ویل شي عدل مشته احسان مشته چې ته د الله فضل ویل شي ان الله یامر بالعدل والاحسان بشک الله امر کوي په عدل سره پین صاحب سران پخپل وحدانیت سران په کلمې د لا اله سران دغه سي پخپل دین کې فرض هم پتا سو لازم کړی دی واجب هم او مستحب هم نو عدل دی ته وی چې هر یو له پخپل مقام ورکه فرض به فرض په ځای باندې ساتي کاغه پرې خو د نو بیا به کوي قضا به کوي معاف کیږي نه واجب به واجب په ځای باندې ساتي هغه کوم دا حکم دی چې پرې دی به نه او کپرې دی خو د نو قضا به کوي نو فرق څه شو فرق دا شو چې ګ فرض نه چا انکار وکړ نو کافر دی کله واجب نه انکار وکړ نو هغه نه دی کافر فرق شته کنه خو تا په خپل زبان جدا جدا ساتي کنه او سنت ته سنت او په زبان دي مستحب د مستحب او په زبان دي نو دي تعادل ویل شي اکدا ترتیب دروان کو کنه زنديق بدن جوړ شي وی ګر فرق مراتب نکونی زنديقي کده دي مرتبه پرخ دي ون ساتونو زنديق بدن جوړ شي اړیر خلقی کنه ښا پرز مانزه خیال نساتی. دکا نبی علیہ السلام پو وقت کی نمور یوزیو نو سار مانزه کی بناونو نبی علیہ السلام اگر مور تاوی چاگا زیه دی مانزه کی نو وی غطولش پولاری تاجد کی نو بیا پانسی مانزه لنو ناوی دی تاجد تاڑی رجت تی فرض پری خود و تاجد دی اکڑو دا خو عدل ندی که نخوا یه لکه بخوانی بی دتیان سر دوارو تکبیرونو من بیو که فرضو نو بیا مناستو جسو پوری بیدری دواگانی نوی کلی دا ولی ویچ دواو نکی نو لکه چی بوس دی وولو راشد پری خودا ای فرضو تا بی بوسوی او دی دری دواگانو تا بی راشوی خوا عرصی خراب کل کن خوا فرضو لی دا فرضو مقام ور نکو اغیط اسپکو کاتو او بیدت لی مقام دا فرضو نوچت کو چی دری دواگانو بخام خوا که گواری آو دا دری با دست دا پارکی دا یو لکوی دا مریضانو و بیمارانو کنو او دا بل مشرانو دا نیاز نیکونو دید پار کنو ادا دریم چیدن دا دیر ضروری دا شکست کفار غلبه اسلام دی پا میراب کی جهاد کی خوا تو پیخ دا دی دینو خوا عدل پکنو بدعاتی دا فرض نو چت کړیو وسم داسي چې دوا ونکه نو ګوري با مانزه ته فکر نه وي بدعت ته فکر شي او بشي کنه چې زړی یخ شي ښه عدل دې ته نه وي کتابونه لیکي چې چا مستحب د فرض درجه تو رسول همیشواله پیو کنو د دینه بدعت جوړ شو ملالي قاری وي مقصود د سرختی وی یذین بدعت جوړی مستحب شی د ستی جوړی اسره نن ډیر خلق پدې کې مبتلا دی ها ولی د دین د اصول نن دی خبر مې یو کار به مستحبی کو کای خیر د ثواب پدې شی کنه کینو اس ګنا نشتا ګوتا دی اوچتا کړنو ثواب دی شو کو اوچتا دی نکړنو نه پکې نشتا دا مستحبات دی دا ټول چې کوم ګوره خلق راغین دا غه د پرزو درجه تا خلق په ګناګاری چې تدا کار نکې وای په سنت عمل نکې وای د خدای بندا ډیر غټ مصیبت ته جوړ کها علم باندې کړو ځان باندې خبر کړو نو دا مصیبت بنو نو نیم مولا خطر ایمان دا ډیر لوی ظلم وکړه ستانه خو عوام خو دی غي دا خو د دعوت مسلې نه دی د دعوت مسله فرضي توحيدي هغه دا غي دعوت باور کوي د مستحبات او دعوت څوک نه ور کوي دعوت ته بار خاص د اصول دي عقاید دي دا غي باور کوي اور خلق چې هغه مستحبات د فرض درجه تورسي او فرض تاړو سم مقام نور کوي نه دا عدل نه دی دا انصاف نه دی ان الله یامر بالعدل الله امر کوي په عدل سره چې هر عبادت له خپل مرتبه او خپل مقام ورکه هر عبادت له والاحسان او احسان چې الله پکې کوم فضل کړی دی نو اغه تزانو رسوي اغه دې رچت مقام دي بیا احسان معنا په عبادتو کې اغه چې حدیث کې راغلیو چې نبی له سلام نا تپوس شه او جبريل له سلام چې مل احسان او احسان ستوي نبی له سلام یې ان تعبد الله کانک تراه چې عبادت کې پداسي حضور سره چې لګزا الله وینه مخه دومره دی د الله سره مراقبه ای فیلم تکون ترا او فینو یراک او کو دومره نشی کوله نو دا خو یقین وکړه چې الله می ویني کنه نو چې ستا نه دغه یقیني چې دا الله وینه ما ان دې دا یقیني چې الله ما ویني نو بس کله به سر کې لاس وې ټوپې به سمې کله به تڼې تړې کله به وښتو کې لګیاي دا کار به ایستانو ښا ځکه دا کې احسان نشته کنه تا کې زمانځه مراقبه نشته دی ستا به مانځه کې خشوع او خضوع نشته دی وې تائز القربان دا حقوق دی امر کوي چې خپلوان الله خپل حق ورکې کله هغه حق واجبی پتا باندې چستا سمې خي مال دولت در سره او خپلوان دی جزان او غریبانی پتا باندې دا واجب دی چې دا غي خیال وساتي کله دا حق واجبی وګرځي ښا او کله دا سي چې مقام د مستحبو کې وایتا ذل قربا یا ضرورت راشي دا غي بيماري راشي سخت راشي حادثه راشي د دنیا ضرورت تی هغه پکې راګیر شي نو تعالی مخکې لازم دی چې دا غ سره احسان وکي دا غ سره معاونت وکي دا غ سره بیمار پرسی وکي د هسپتال کار وکي دوايي ولو کې علاج ولو کې دا د خپلوانو حقوق دي کنه ښا دا درې ذکر شو چې دا د ماموراتو نه دي عدل پدې امر کړل دی الله احسان پدې امر کړل وایتا ذل قربان او په حقوق العباد باندې امر کړل چې دې بخیال ساتي او نواهی ورستو بیانې چې کوم یې منه کړی دي چې دې نزانو ساتي نو بس پدې یو آیات کې زمونږه د مسلمانې پورا اصول او فروع وړاندې چې په دې باندې یو باندې ځان برابر کی نو شک نشته چې هغه صحیح مسلمان صحیح مؤمن او مخلص انسان ده واخر